ciebie mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Dzień dobry, już rano przed lustrem mówisz, siemano. Ta twardnica w głowie znowu Las Vegas parano. Wszystko jest w porządku, jest centralnie w porządku. Centymetr powyżej granicy zdrowego rozsądku. Bardzo w głowie jest pusto i w kieszeni dziura. Zawrót się musto, maksymalnie pali rura. Przez chwilę trzymać ręce w pustych kieszeniach. Tak aby kompletnie nikt nie zauważył ich żenia. Flashback, stan upojenia, stan kolejny do widzenia. Za nich funkcji kojarzenia, impreza bez zaproszenia. Tego chyba nie było w planie, w królestwie odurzenia. Chwila euforii przypłacona chwilą bólu i cierpienia. Ciebie mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Popatrzę tego kolesia, co podnosi się z podłogi. Dla niego te wysokie okazały się najniższe progi. Nałogi utrzymać trzeba. W domu nie wytłumaczyli mu, że kasa nie spada z nieba. Albo popatrzę tego, co przez śnieżną dolinę kroczy. Jedynie widać z daleka jego wyczyszczone oczy. Soczyste stojki w nur i pianę z ust oczy. Śnieg go zaskoczył, miał plany i umoczył. Popatrz, popatrz tylko na tamtych gości. Dziś już dla nich życie nie zna litości. To co było ocko z nią od codziennej szarości. Czy stało się nudną kolejną zmorą codzienności? Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Codziennie biega po mieście szukając fazy. Nie pamiętam, chyba pyta mnie o to 2000 razy. No co w ciągu ze wszystkim nie przytomnie do oporu. Choć kolegowie bajka to twarz ma jak z horroru. Wszystko naraz bebie przez chwilę było normalnie. Nic już sobie nie próbuje wytłumaczyć racjonalnie. Banda ludzi złych chce mu pokrzyżować szyki. Długi i kolejne głowy stawiają na nim krzyżyki. Nie mów nic, bo nie ma to najmniejszego znaczenia. Nie mów nic, bo nie ma tu nic do powiedzenia. Chcę na to spojrzeć z innej strony, no dobra. Ale sorry, nie mogę, rozmazuje mi się obraz. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką. Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiasz to ucieczką.